To Wild Gut, tytułowe nagranie z albumu Nicka Cave'a, który poznamy w całości 30 sierpnia. Sięgam do dzisiejszego już kalendarza muzycznego. 15 kwietnia 1980 roku urodził się Patrick Kearney, perkusista grupy The Black Keys. Zespół The Black Keys ze swojej najnowszej płyty Ohio Players, do której wracam dzisiaj z powodu urodzin perkusisty Patricka Kearneya. Państwo pamiętają, że The Black Keys to formalnie rzecz biorąc grupa dwuosobowa. Oprócz perkusisty członkiem grupy jest jeszcze Dan Auerbach, śpiewający gitarzysta. Tak było na pierwszych płytach, że oni sobie właściwie w dwójkę te płyty tworzyli. Najnowszy album Ohio Players to już jest album z bogatą produkcją. Są goście specjalni. Alice Cooper, Beck, Noel Gallagher. No, że Alice Cooper to wiadomo, kolega ze Stanów Zjednoczonych, ale Noel Gallagher, nerwowy zwykle artysta z Wielkiej Brytanii, użyli kontaktów między kolegami producentami, poprosili Noela o współpracę. Musieli w tym celu polecić specjalnie ze Stanów do Londynu i tam spotkali się w bardzo zimnym studiu, jak potem wspominali, no ale w rezultacie tego spotkania amerykańskiej grupy The Black Keys i brytyjskiego artysty Noela Gallaghera wyszła całkiem niezła piosenka. Take my tambourine. look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep on calling at the rain. That's how we know we're all the same. The joy, the pain, everybody's on the game. Seven devils, baby, don't look now, I think they're on their way. To grupa The Black Keys z gościnnym udziałem Noela Gallaghera, który jest współkompozytorem utworu On The Game, utworu nagranego w zasadzie w Londynie. Pozostaniemy na rynku brytyjskim muzycznie. Oto twórcy space rocka. Grupa Hawkwind, działająca od 1969 roku, wydała swój kolejny album Stories from Time and Space. Na początek tego albumu nieoczekiwanie bardzo poważna pieśń. Faces, no disgrace. Our lives can't last forever. This late news before it began. It's too late now. Oh, początek albumu to zwykle jakaś nie za trudna piosenka, przyciągająca uwagę szerokiej grupy odbiorców, ale grupa Hawkwind miała inny pomysł i swój nowy album otwiera taką dość poważną pieśnią Our Lives Can't Last Forever. Nasze życie nie może trwać wiecznie. No ale dalej na tej płycie Stories from Time and Space mamy to, z czego Hawkwind jest znany. Długie, transowe nagrania z kosmicznym przesłaniem. Oto piosenka Starship. I tak brzmi generalnie to najnowsze płytowe dzieło grupy Hawkwind. Piosenki długie, transowe, z kosmicznym przesłaniem. Niemiecki zespół RPWL wydał w ubiegłym roku studyjny album Crime Scene, po czym wyruszył w trasę koncertową, na której prezentował to dzieło w całości. I z tej trasy koncertowej pochodzi najnowszy koncertowy album RPWL. So dark that we can't see. A new guide. Tak, zaczynał się wcześniejszy album studyjny grupy RPWL, Crime Scene, no a potem tak samo dokładnie zaczynały się występy, bo oni odgrywali ten studyjny album dokładnie w całości, no a potem jeszcze prezentowali inne ważne utwory z całego swojego repertuaru. To posłuchajmy, oto druga piosenka na płycie studyjnej i na płycie koncertowej, Red Rose. I love the stories, you know. For example, the next story, which is, yeah, a love story. A man living together with the love of his life, but the love of his life is dead. So, Red Rose. I will leave you here alone. To niemiecka grupa RPWL ze swojej najnowszej płyty True Life Crime. Płyty zawierającej koncertową wersję studyjnego albumu Crime Scene oraz inne ważne utwory z repertuaru RPWL. Płyta dobrze koncertowo nagrana. Myślę, że jeszcze do niej wrócimy. No a skoro o koncertach mowa, w miniony piątek w Warszawie wystąpił po raz trzeci amerykański zespół Dave Matthews Band. Cóż mogę Państwu powiedzieć na gorąco? No na gorąco mogę powiedzieć, że Torwar to nie jest najlepsze miejsce na koncerty tak dużej rockowej grupy. Dźwięk się troszkę rozbiegał. No ale co zrobić? Nie mamy chyba lepszej sali w Warszawie. Dave Matthews Band to aktualnie grupa siedmioosobowa. Mają dwuosobową sekcję dętą. No i brzmi to wszystko naprawdę potężnie. Chociaż ja trochę żałuję tych czasów, kiedy oni jeszcze mieli skrzypka w swoim składzie. To me, time to be up again. Who's got very much. To grupa Dave Matthews Band w nagraniu z koncertu w Chicago w czasach, kiedy jeszcze mieli skrzypka w swoim składzie. Tekla Goldman, polski zespół z Otwocka, wydał debiutancki album Grzybnia Pierwsza – Leczenie zimną wodą. Tekla Goldman, zespół z Otwocka. Zbierał i zbierał utwory na nowy album, ale wreszcie uzbierał. Płyta nosi tytuł Grzybnia Pierwsza. Leczenie zimną wodą. A to, co państwo usłyszeli, to najnowszy singiel. Dziś ma premierę z obrazkami, czyli z wideoklipem. Utwór nosi tytuł Lekarz z Sopotu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Keep reminding myself that people